Oglądać, jak to pranie tak się kotłuje, to mnie usypia. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Jest deklaracja kończąca konferencję na temat Bliskiego Wschodu. Mówi o powołaniu grup roboczych i zapowiada kolejne rozmowy. Przeprosin żąda prezes IPN-u od amerykańskiej stacji za niefortunną wypowiedź reporterki. Do pogotowia opiekuńczego trafi niemowlę, którego matka kopnęła na ulicy. Kobieta jest w areszcie. Powołanie 7 grup roboczych oraz dalsze rozmowy na temat przyszłości Bliskiego Wschodu to najważniejsze zapisy w deklaracji kończącej konferencję bliskowschodnią w Warszawie. W organizowanym przez Polskę i Stany Zjednoczone spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 62 krajów. W dokumencie końcowym nie ma odniesienia do żadnego kraju, ale w wystąpieniach amerykańskich i izraelskich polityków bardzo często krytykowany był Iran. Obrady obserwował Wojciech Cegielski. Dobry wieczór. Rzeczywiście w tym dokumencie końcowym padają takie bardzo ogólne sformułowania o tym, że konferencja jest tylko początkiem procesu negocjacji, który za jakiś czas, nieokreślony czas, być może zakończy się jakimiś rezultatami dla Bliskiego Wschodu. Mówił o tym zresztą na konferencji podsumowującej to spotkanie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza konferencja zapoczątkuje proces, który być może nazwiemy procesem warszawskim. Poinformowaliśmy o utworzeniu grup roboczych pracujących nad takimi obszarami jak przeciwdziałanie terroryzmowi, jego finansowaniu, proliferacja pocisków balistycznych, bezpieczeństwo morskie i lotnicze. Drugi ze współgospodarzy spotkania, amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, w czasie tejże konferencji kończącej spotkanie mówił o tym, że sukcesem było to, że udało się przy jednym stole posadzić przedstawicieli Izraela oraz kraje arabskie. Mówił o tym, że jest wśród uczestników zgoda na temat takiej, a nie innej działalności Iranu, chociaż trzeba przyznać, że w tej konferencji wzięło udział 11 krajów z Bliskiego Wschodu. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej żąda przeprosin i sprostowania od amerykańskiej stacji za wypowiedzi dziennikarki, że podczas powstania w getcie warszawskim Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Słowa te padły z ust Andrei Mitchell, gdy relacjonowała wizytę wiceprezydenta Mike'a Pence'a w Polsce. Według szefa IPN-u Jarosława Szarka to cios dla Polaków i to jeszcze w 77. rocznicę powołania Armii Krajowej. Te rocznice idą w cały świat. Słowa o tym, jakoby rzekomo tutaj funkcjonował jakiś reżim współpracujący z niemiecką III Rzeszą. To jest nie tylko kłamstwo, to jest rzecz, która obraża jeszcze wszystkich tych, którzy pamiętają tamte czasy, ale myślę, obraża każdego Polaka. Jednym ze sposobów przeciwdziałania takim wypowiedziom powinna być edukacja, mówił w Pulsie Trójki były minister obrony Jan Parys. To pokazuje, jaka jest jeszcze duża rola przed nami, jakie zadania. Po prostu musimy wydawać w języku angielskim źródła historyczne. Nie tylko opracowania, ale dokumenty. Póki nie będzie 20 tomów, dokumentów o II wojnie światowej, wydanych po angielsku, to będzie można... Czy to nasza wina? Niestety tak, bo kto ma wydać dokumenty dotyczące sytuacji Polski w czasie II wojny, jak nie my? Polska ambasada w USA przypomniała na Twitterze, że podczas II wojny światowej to Polska została zaatakowana i była okupowana przez Niemcy. Niemowlę pobite przez matkę na jednej z wrocławskich ulic trafi do pogotowia opiekuńczego. Będzie tam do zakończenia postępowania o pozbawienie kobiety władzy rodzicielskiej. Tak zdecydował sąd rodzinny. W sobotę we Wrocławiu pijana 34-latka rzuciła swoje miesięczne dziecko na ziemię i je kopnęła. Niemowlę odebrali jej przychodnie, którzy wezwali policję. Rzeczniczka sądu Sylwia Jastrzębska mówi, że tylko dzięki ich reakcji nie doszło do tragedii. Stan dziecka jest stabilny. Z pewnością tutaj do tego przyczyniła się natychmiastowa reakcja przechodniów i to na pewno zasługuje tutaj na aprobatę i pochwałę, że osoby przechodzące zareagowały. Matka dziecka została aresztowana na 3 miesiące pod zarzutem usiłowania zabójstwa, grozi jej dożywocie. O północy rozpocznie się żałoba narodowa ogłoszona w związku ze śmiercią byłego premiera Jana Olszewskiego. Potrwa do soboty do 19:00. Jeszcze jutro będzie można się wpisać do księgi kondolencyjnej włożonej w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Wyjątkowo dzisiaj znalazłem się w Warszawie. Stwierdziłem, że należy uczcić pamięć o tym człowieku. No i to zrobiłem. Pan premier był wielkim patriotą, wielkim Polakiem. Na tą chwilę nie było i nie ma takich... To znaczy jest bardzo mało takich ludzi w Polsce. Bardzo mało. I to należy docenić. I dziękuję tylko tyle. Ja pożegnałam wspaniałego Polaka, wielkiego. Tak napisałam właśnie. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992. Zmarł przed tygodniem w Warszawie. W sobotę zostanie pochowany na Wojskowych Powązkach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od siatkówki. Bratobójczego pojedynku w Lidze Mistrzów. Trefl Gdańsk mierzy się z PGS Krom Bełchatów i pierwszy set dla Trefla do 21. W drugim mamy remis po 26. Obie ekipy rozpoczynały spotkanie w skrajnie różnych nastrojach. Trefl potrzebuje wygranej, żeby awansować do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Skra, żeby w ogóle w grze o puchary pozostać. Siatkarze grają, Alpejki dopiero co zakończyły slalom gigant w Mistrzostwach Świata w Ore. I kto wróci ze Szwecji ze złotym medalem w tej konkurencji? 23-letnia rewelacyjna Słowaczka Petra Wlchowa, która dowodzi, że mistrzów świata da się wychować w Tatrach, ale po południowej stronie i przez niespełna 6-milionowy naród, prawie 40-milionowy z tymi samymi górami, nie ma co marzyć o kimś podobnego formatu. Srebrny medal dla prowadzącej po pierwszym przejeździe Niemki Wiktorii Rebensburg, na trzecim miejscu faworytka Amerykanka Mikaela Shiffrin. Ona z kolei awansowała o jedną pozycję. Nasza Maryna Gąsienica Daniel ukończyła zawody na 32 pozycji. W świecie piłki dziś liczą się przede wszystkim mecze w Lidze Europy. Od kilku minut grają m.in. Bate Borysów z Arsenalem czy Lazio z Sewillą. Od 21 ciekawie zapowiadające się mecze Celticu z Walencją czy FC Zurych z Napoli w ekipie gości. Jak przewiduje dziennik La Gazzetta dello Sport, od pierwszego gwizdka sędziego powinni grać Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Piłkarze Atletico Madryt grają niemal bez przerwy i to w Lidze Mistrzów, od kiedy ich trenerem jest Diego Simeone. Prowadzi drużynę kiedyś z Vicente Calderon, teraz z Wanda Metropolitano od roku 2011 i ma zamiar pozostać jej trenerem do roku 2022. Taką umowę właśnie podpisał. O hokeju na trawie mówimy rzadko. O sędziowaniu w tej dyscyplinie jeszcze rzadziej, a tu niejaki Marcin Grochal został wybrany najlepszym arbitrem na świecie. Naprawdę. Dla zorientowanych w sprawie to żadna niespodzianka. Grochal prowadził finały w ostatnich edycjach Ligi Mistrzów i Mistrzostw Świata. Karierę sędziowską rozpoczął w wieku ledwie 21 lat. Teraz ma ich tylko 34 na karku. Gratulacje, panie Marcinie. Znów o sporcie na naszej antenie tuż po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Ale jeśli pozwolisz, to by jeszcze troszeczkę o bieganiu. Usłyszałem przepiękny wierszyk o bieganiu i też mam wspaniały wierszyk, jako że jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Nieformalnego Leżę, bo lubię. Zamiast biegać bez sensu, połóż się na kanapie. Tej koło kredensu. Musisz jakoś to szybciutko zdementować, no zaprotestować. Jesteśmy w opozycji do tej wypowiedzi, natomiast rzeczywiście jest śmieszne, ale raczej mi się podnieść z kanapy. Nie siedzieć zbyt długo, bo to się źle skończy. Jakie to było trudne? Sedentaryzm. Sedentaryzm. Państwo sobie dobrze zapamiętają. Jutro zachmurzenie duże z postępującymi gdzieniegdzie od zachodu ku centrum większymi przejaśnieniami. Rano mgły do 200 metrów będą ograniczać widzialność. Jutro ciepło od plus 3 na północnym wschodzie. To może nie jest najwyższa temperatura, ale proszę posłuchać, co będzie się działo na południowym zachodzie. Tam nawet 10 stopni na plusie. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyrga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Już za chwilę Bartosz Gil i program alternatywny. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 20 lutego w Mediamarkt. Kupując dowolnego laptopa, tablet, monitor lub komputer, otrzymasz rabat w wysokości 10%. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, słonia, pałac z porcelany, wyspę gdzieś na oceanie. Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl.

Tak, zespół Canalon z Timbuki zapowiada swój nowy album De Mar y Rio, który ma się ukazać jeszcze w tym roku. To muzyka grana na marimbach i głos rozpoznawalny, mam nadzieję, Nidi Gongory, tej samej, którą kilka lat temu wynalazł dla większości z nas, a dla mnie na pewno Quantic. Znowu zatem wylądowaliśmy na wschodnim wybrzeżu Kolumbii, tym afrykańskim. Bartek Gil zaprasza w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej na następne niecałe 2 godziny w programie alternatywnym. To nasze ostatnie spotkanie. Agnieszko już powoli gdzieś pewnie kołuje nad Polską i w sobotę powinna już Radiowy Dom Kultury poprowadzić. Szkoda, że nie mamy więcej nowych nagrań jeszcze od grupy Canalon de Timbuqui, ale możemy sięgnąć po starsze, zremiksowane przez El Buho. Grupo Canalón de Timbiki, ich Camino Largo w remiksie producenta El Buho, Brytyjczyka, który naprawdę nazywa się Robin Perkins, zafascynowany jest latynoskim folklorem, stąd taka propozycja nie może dziwić bardzo, a przynajmniej nie tak bardzo jak ten remiks, także przygotowany przez niego. Okazuje się, że nie tylko latynoski folklor potrafi trafić pod jego nóż. Zawsze się zastanawiałem, jak polska muzyka folkowa mogłaby zabrzmieć na tle tych produkcji południowoamerykańskich. No i proszę, El Buho przychodzi z odpowiedzią, remiksując naszą kapelę ze wsi Warszawa. Sam El Buho właśnie opublikował swój drugi autorski album zatytułowany Camino de Flores. Posłuchamy za chwilę już jednego fragmentu z tej płyty. Mirando El Fuego to utwór, który przygotował z ekwadorskim producentem Joaquinem Cornejo i niesamowitym kolumbijsko-szwedzkim duetem małżeńskim Minuk. duet Minuk gościnnie u Elbucho w nagraniu Mirando El Fuego. Minuk powinni mieć już w zasadzie gotową swoją płytę, którą nagrywali na Bali. Czekamy na jakieś efekty. A czekając na nie, możemy przypomnieć sobie, że ich znajomość z Elbucho to nic nowego. Na poprzedniej debiutanckiej płycie Elbucho, która ukazała się w roku 2017, także się spotkali w jednym nagraniu. Alejandra Ortiz, tak nazywa się ona i gra na tej niewielkiej gitarze, która nazywa się Quattro. On nazywa się Markus Berg, razem to duet Minuk, gościnnie dwukrotnie u Elbucho z najnowszej i z poprzedniej, z debiutanckiej płyty. Jeśli ktoś poszperałby w pamięci, to przypomniałby sobie, że w zeszłym tygodniu słuchaliśmy utworu Nicoli Cruza z jego najnowszej płyty zatytułowanej Siku, gdzie także duet Minuk się pojawia. No, dziś nie będziemy już wracać do tego nagrania, ale sięgniemy po kolejne z albumu Siku, gdzie gościnnie zaśpiewa Huayra. A Huayra, tu trzeba by poszperać trochę głębiej w pamięci i przypomnieć sobie nasze wakacyjne spotkania w programie alternatywnym. Wtedy słuchaliśmy jej debiutanckiej epki, a akurat nie pojawiło się nagranie, w którym gościnnie pojawili się i Minuk, i El Buho. Cały czas może się wydawać, że obracamy się w jakimś wąskim gronie znanych króliczka, ale to naprawdę fascynujący, rozległy świat. Thank you.

bartosz.gil@polskieradio.pl. Pan Paweł się zastanawia, jak to możliwe, że Hela Do Negro, urodzony w Stanach Zjednoczonych, gra taką muzykę. Może dlatego, że jego rodzice do tychże Stanów przyjechali z Ekwadoru, a ta jego nowa płyta, która ukaże się w marcu, ma w jakiś sposób opowiadać losy dziewczynki, która walczy o to, by przetrwać w świecie, w którym jest nie do końca mile widzianą młodą imigrantką, nie o takim kolorze skóry, jaki mają miejscowi. Teraz pora na Agnieszkę Obszańską. Dziś wielokulturowe Pomorze. Teren. Kultura. To ciekawe przedsięwzięcie, które towarzyszy gdańskiemu festiwalowi kultur Okno na Świat. Wydarzenia związane z wielokulturowym Pomorzem odbywają się kilka razy w roku, a o tej inicjatywie opowiada już Tomasz Lipski. Celem jest prezentacja dorobku artystycznego i kulturowego w większości obcokrajowców, którzy mieszkają u nas na Pomorzu, bo jest tych osób sporo, reprezentują różne kultury, przyjechali z różnych stron tutaj do naszego Trójmiasta i na Pomorze, a naszym zadaniem jest umożliwić im pokazanie tej twórczości, bo jest wielu wśród nich artystów z różnych dziedzin sztuki i my dajemy swoje przestrzenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury, czyli Ratusz Staromiejski i też Centrum Świętego Jana do tego, żeby oni się zaprezentowali. Pomagamy merytorycznie i też finansowo zorganizować takie wydarzenie i jak najbardziej to się też wpisuje w dialog międzykulturowy. I aktualnie w Nadbałtyckim Centrum Kultury trwa wystawa czwórki artystów. Poznajmy ich. Zaprosiliśmy na wystawę artystów, dwie osoby z Ukrainy, jedna z Białorusi i z Niemiec, którzy mieszkają już u nas w Trójmieście od jakiegoś czasu. I tak, pani Rita Staszulono, która jest malarką, ilustratorką, scenografką, urodziła się w Mińsku na Białorusi, tam ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, no ale mieszka tu od kilku lat w Gdańsku, jest też stypendystką ministra kultury i dziedzictwa narodowego Gaudę Polonia, jest autorką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, jej prace znajdują się w kolekcjach w Polsce i za granicą. Bardzo ciekawe prace, także bardzo je polecam. Kolejną artystką jest Maria Kamieńska, która jest z Ukrainy, jest malarką i fotografką, a z wykształcenia prawniczką. Z zamiłowania podróżniczka, która pisuje też do wielu magazynów podróżniczych i tam też prezentowane są jej zdjęcia. Na wystawie też będzie można zobaczyć jej prace akwarele oraz właśnie fotografie, które są też niesamowite. Drugim przedstawicielem Ukrainy, jedyny rodzynek, czyli mężczyzna, w tym gronie, Wasyl Niecko. On jest też bardzo ciekawą postacią, bo jest mistrzem rzemiosła ludowego, malarstwa i tutaj uwaga, i kulturystyki. Jest kilkukrotnym mistrzem Ukrainy w tej dziedzinie. A ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie i również brał udział w wielu prestiżowych wystawach indywidualnych i grupowych oraz konkursach. W Polsce mieszka od 2015 roku, więc też naprawdę niesamowita postać, która łączy w sobie, tak można powiedzieć, różne pasje, ale to wszystko razem się okazuje, że pięknie współgra. Jeszcze czwartą artystką? W ramach wielokulturowego Pomorza jest Corina Kidoń, która jest Niemką, malarką i poetką i od 20 lat mieszka w Polsce, tutaj konkretnie w Trójmieście. Od 2007 roku jej obrazy można było oglądać na ponad 40 autorskich wystawach, więc też bardzo ciekawa postać, zakochana tutaj w naszej kulturze i w Gdańsku, więc te prace prezentują się naprawdę niesamowicie. To jest feria barw, różna tematyka, różne też techniki, ale jak Państwo przyjdą na wystawę serdecznie, zapraszam, to myślę, że znajdzie każdy tam coś dla siebie. Nasze miasto, czyli Gdańsk, no wyrasta z takiej tradycji wielokulturowej i nie można też o tym zapominać, że w Gdańsku przewijało się wiele zawsze narodowości, wiele różnych kultur i to trwa do dzisiaj. Nie mówimy tutaj o jakimś na siłę włączaniu ludzi też z różnych kultur w naszą, tylko po prostu na wzajemnym przepływie, uzupełnianiu się, wymienianiu się, poznawaniu się. I to poznanie jest właśnie najważniejszą sprawą, a poznanie mi się wydaje, że najbardziej, najlepiej wychodzi właśnie poprzez sztukę. Sprawdźmy. Wystawę z cyklu Wielokulturowe Pomorze znajdziemy w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, a trwa ona do 3 marca.